Eğer bu ölüm hastalığı ise, vakti gelmişse, buna çaresi bulamaz böyle. Ne kadar tedavi olsa, aynı yöntem uygulansa buna, bunu alt tersini yapar böyle şey. Hatta doktor hemen şaşırır, teşhisin yanılır, yanlış tedavi edebilir, yanlış buna kan verilebilir, kan grubu aldanılabilir, şu olabilir böylece. Bu da kader ilgili. Bu da. Han Osman bin Affan Hazretleri. Hazreti Osman bin Affan Hazretleri. Hep bunlar aşırı beşerden bunlar. Yani müjdelen 10 tane mutlu bahtı insanlar bunlar böyle. Kale. Kale Resulullah. Diyor ki Hazreti Osman Hazretleri. Resulullah sana buyurdu. Buyurdu. Peygamber buyurdu diyor. Hazreti Osman diyor. Yani bizzat peygamberden duyan. Şimdi sahabelerin bir kısmı peygamberden duymadan diğer sahabenin duyuyor bazıları böyle. Duyan ne diyor? Semit Resulallah. Allah'ın işittim ben diyor ben böyle. Öbürü Resulallah böyle buyurmuş diye böyle. O fark ediyor. Mâ min abdin yakulu. Bir kul. Peygamber'e bak işte. Yani bu korunma, manevi korunma böyle hastalıklardan. Her hastalıktan korunma hastalıklardan. Yekulü fi sabahı küllü yevmin. Bir kim, bir kul, Allah'a bir mümin kulu her sabah, her sabah, her gün, her sabah şunu derse. Ve mesai küllü eletin. Yine hani her gece bu duayı okursa, bir dua işlemi burada böyle. Peygamberimizin böyle. Demek ki bir kul, kul olan bir kul, eğer her sabah, her gün, her sabah, her gece, her akşamda, gecede okursa, Bismillahillezi, anlamı vereyim inşallah, Bismillah, Allah'ın ismiyle, elli öyle Allah ki, اَلَّذِي مَعَتْمِ شَيْءٍ فِي الْبِلَا فِي السَّمَاءِ لَا يَدُرُّ zarar vermez. Ve asmihi Allah isim anılınca zarar veremez. Şeyün hiçbir şey. Küçük büyük. Filerde bela fissama. Yerde gökte böyle. Ve vesim alim. Selase merratin. Bir insan üç sebebi okursa her sabah, her akşam üç okursa be. Lem yedurrehu şeyün. Ona hiçbir şey zarar veremez. Yılan, akrep, mikrop, sivrisinek artık kurt, canavar, virüsler, bakteriler, mikroplar buna zarar vermiyor. Böyle. Yani Peygamber de böyle buyuruyor böyle. Ebu Davud'un endişeleri böylece. Şimdi bunu inşallah tek okuyormuşlar gene. Yavaş yavaş okuyormuşlar da isteyen yazabilir tabi. Bismillahillezi Bismillahillezi la yedurru me asmihi şeyün fil ardı ve la fis semai ve hüves semiul alim. Tekrarlayayım inşallah. Bismillahillezi la yedurru me asmihi şeyün fil ardı ve la fis semai ve hüves semiul alim. Bu kadar. Üç sefer. Her sabah üç sürü okumak, her akşam üç sürü okumak bunlar böyle. Yani her şey Allah'a sığınıyor. Cinden, şeytandan, sihirden, bir ne varsa böyle. Yerde gökte. Gökten gelen mesela yıldırımlar, şimşekler, şunlar bunlar, gök taşları ne varsa böyle. Demek yerde gökte ne varsa. Filerde bela fissema geliyor burada. Yerde gökte ne varsa böyle. İnsan, cin, şeytan, artık hırsız ne varsa böyle, her zaman koruyor kişiyi böyle. İşte bunu, ezberin bunu okurmuşlar böyle. Her sabah, her akşam. Demek ki bir insan bunu okursa, her sabah, her akşam Allah'ın izniyle böyle, bu ne oluyor böyle? İşte mesela günü aşı bulamıyorlar, bu aşı bu, manevi aşı böyle bu. Yani aşılamış oluyor kişiyi böyle, elhamdülillah, koruma aldık kendisine böyle. Bir de Allah'a tabi tevkü edip Allah'a güvenirse hiçbir şey olmaz kendisine böyle. Bir de muavvizeten deniyor. Muavvizeten. Muavviz tek. Teki muavvizeten iki muavviz sığınıcı. Felak Nas surelerine böyle. Bunu okumak böylece. Şimdi biraz da Felak suresinde Mevlam buyuruyor. Min şerime halak buyuruyor Mevlam buyuruyor. Yani kul enzi bir abir felak. Felak Rabbine sığınırım. Felak dediği gece karanlığı gününüzün aydınlığı ayıran böyle. Yani doğu ufkunda fecrin doğuşunu yapan, dünyayı döndüren yani. Dünyayı döndüren Allah'a sığınırım. Neden? Min şerri ma halak. Halak burada fiil-i mazi mahluk anlamında yaratılmış ne kadar varlık varsa bak. Hepsinin şerrinden ama. Hepsinden böyle. Yani güneşin şerrinden, havanın şerrinden, suyun şerrinden, gıdanın şerrinden, cinlerin şerrinden, virüslerin şerrinden, hayvanların şerrinden Allah'a sığınmak böyle. Burada Mevla öyle burada mini şerr böyle. Efendim güneşten Allah'a sığınırım. Ama farisi var güneşin böyle. Demek ki Mevla'nın biri mini şerr ve halak böyle. Bunu okumak lazım inşallah. İhlas'la beraber de Felaknas bunları okumak lazım sabah akşam. Yatarken bilhassa iki avuç üfeği böyle beden sürmesi. Ona gerekiyor bunlara böyle. Bu sure geldikten sonra 11 ayet-i kerime bu iki sure. Peygamberimize büyü yapmışlardı. İpe düğüm vurmuşlar. 11 düğüm. Yahudiler yapmıştı bunu. Hatta onu Yahudilerin kızları yapmışlardı. Bunu bir kuyuya koymuşlar. Kuyunun da bunun üzerine bir taş koymuşlar. Yani görünmesin diye. Kuyunun altına koymuşlar. Büyü yapmışlar. Tabii o zamanlar büyücülük bayağı revaçtaydı. Yani biliniyordu. Bunlara büyüğü. Peygamberimiz Aleyhisselam Hazretleri'ni biraz etkiledi peygamberimizi böyle. Hafif bir hasili falan peygamberimize geldi. Peygamber Cebrail'e sordu. Cebrail kardeşim ne oldu bana? Bir de bir hasili var üzerine böyle. Ondan sonra tabi o izin olmadı söylemedi. Sonra Rabbim gönderdi onu. Bu iki sureyi gönderdi böyle. Felak nasıl sureyi böyle. O zaman geldi bunlar. Ve bu Cebrail'e buyurdu. Ya kardeşim Muhammed dedi Aleyhisselam sellem. Sen gönder oraya iki kişiyi. Filan kuyuya gönder. Kuyuya gönder. Kuyunun altında bir taş var. Taşın altında pamuk ipliği var böyle. 11 tane düğüm var böyle. Buraya getirsinler. Her bir ayeti oku. Felak nasıl böyle. Bir düğümü çöz burada böyle. Peygamber Ali ile Hazreti Zübeyir bir avamı gönderdi oraya böyle. Yine filan kuyuya. İnin kuyuya, taş altında bir pamuk gibi oraya, düğümlü orada böyle. Getire bunu, getire bunu. Peygamber aldı. Kule bir felak, bir çözmüyor. Minşlerime halak, çözmüyor böyle. On bitti, peygamber açtı birdenbire böyle. Açtı birdenbire. Şimdi işte bu iki sure böyle, demek ki koruyucu bunlar böyle. Koruyucu böyle. Eğer insana alışkanlık yapabilsek inşallah, her akşam atarken gece okusa, bir de her sabah, namazın sabah okusa bunları inşallah böylece, kişi akşam okursa sabaha kadar Allah'ın korumasında, korumasında bak. Minşerime halak. Yaradan ne varsa, ya yani mikrobu, virüsü, bakterisi, şunları, bunları, cin, şeytan ne varsa böyle. Kötü insan, hırsaya karşı tabii, yangına karşı böyle, her şeye karşı, yediği gıdaya karşı böyle, zehirli gıdalar onlara karşı, bunlara karşı akşam okursa sabaha kadar elhamdülillah Allah'ın koruması olmadı böyle böyle. Sabah okursa akşama kadar Allah'ın koruması olmuştu böyle. Herkesin bildiği iki sure bunlar böyle. Yine bir hadis-i şerif peygamber hazretleri sahabeden biri bir gün geldi dedi ya Resulallah beni gecede akrep ısırdı. Zehirli yani böyle. Akrep çok zehirli. Yılan da şeydi onun zehirleri. Küçük ama kendisi böyle. Çok kuvvetli onun zehirleri. Yılan bir kokon çeken onları böyle. Onun zehirinden. Tabii hemen o zaman dağlama yapıyorlar. Zehire karşı. Hemen yani demiri kızdırıp yani basıyorlar. O mikrop öldürüyor böyle.

denetiminde. Filerdi bela fissemâi. Gerek yerde, gerek göklerde. Bakın, yerde. Yerin altında, irikat yerin altında, denizler, okyanusların dibinde ne varlıklar var, ne zerreler, neler var böyle bunlara böylece. Rabbim basarsa bu hepsi Rabbim görüyor bunların böyle. Rabbim alınsa hepsi Rabbim bunlar biliyor. Bunların her biri Allah'ın iradesine bağlı böyle. Yani bir zerre başboş değil böyle. Vela esgâre min zâlike. Hatta zerreden daha küçükler de Mevlam buyuruyor bakınız. Asgâre min zâlike. Hatta zerreden daha küçükleri de böyle. Hatta asgâr en küçüğü böyle böyle. Yani zerrenin de küçükleri. Atomun küçüğü, hücrenin küçüğü. Ne bunlar? Atomun mesela çekirdeği var. Nötron var, proton içinde bunlar böyle. Zerrenin içinde genler var. Şunlar bunlar var. İçerisinde böyle. Yani atomun da atomunda çekirdeği de içindeki nötronlar, elektronları, nötronları böyle, protonları, hücrenin çekirdekleri, bütün bunlar böyle, içindeki kromozomları, genleri, DNA'ları, her bir Rabbim Allah yaratmış böyle, her bir Rabbim tedbirinde, tasarrufunda, gözünün denetiminde. Yani mikrop da, bakteri de, virüs de böyle. Virüs de böyle. Kesin de böyle bir tanesi haşa vallahi ve bile başıboş değil. Ram bir Rabbim. Ve ma yazan Rabbim ki yani böyle böyle. Allah böyle böyle Kur'an-ı Kerim'inde elan ve kitabı iman, imanın şartlandırır böyle. İnanır buna Allah aşkına bu şekilde böyle. Demek ki yerde gökte, ya atmosferde, hava tabakasında, gazlar içerisinde böyle. İçerisinde yerde gökte, yer altında. Demek ki bir zerre başıboş değil. Böyle asgari min zahleki ondan daha küçükleri de böyle ekbere daha büyüğü de mesela ay, güneş, yıldızlar, gezegenler, galaksiler böyle melekler, felekler böyle illa fi kitab-ı mübin bunlar her bir de bunlara da kitab-ı mübin yazılmıştır bunlar. Lehim havuzlar böyle. Yani ne kadar virüs yaratılacak kıyamete kadar. Yani hangi zamanda hangi dönemde? Yani insanın yaratılışı nasıl belli? Mesela peygamberimizin doğum bekleniyordu. Son peygamber gelecek. Bekleniyordu ailesi. Bekleniyordu böyle. Peygamberimizin annesi belirli. Babası belirli böyle. Doğum yeri bekleniyor belirli. Göç edeceği yer belirli. Ölümü belirli bu şekilde böylece. Karınca da bu şekilde. Kuşun da böyle. Balın da böyle. Hücren de böyle. Zerren de böyle. Virüsler de böyle. Her virüsün yaratılması ezeli yazılmış kitab-ı mübinde böyle. Yani hangi zamanda yaratılacak bunlar böyle. Ölecekler bunlar böyle. Ölecekler bunlar. Şimdi o halde kimi almak gerekiyor? Onları yaratana. Yani bu ayet-i kerime bize öyle bir aynen ışık veriyor ki bu ayet-i kerime bize böylece. Bunu yaratan Allah Celle Celaluhu. Yerde gökte böyle. Geri kalk gökte yerde böyle. Bunların hepsini gören, bilen, tasarruf eden Rabbim Celle'den böyle böyle. Bütün zerreleri, virüsleri bunların hepsini böyle. O halde bunlara kim hükmedebilir? Kim bu dengeyi sağlar? Allah Celle'den böyle. O halde ne gerekiyor bizlere? Allah'a sığınmak gerekiyor Celle'den böyle. Efendim şimdi günümüzde ne oldu? Deprem oluyor. Her ekranda bir yer bilimi adamı uzmanı böyle işte deprem olur olamaz olabilir faylatları şunlara bunları hikayeler uzun uzun böyle böyle. Diyarın doldu öbür için bir sene olabilir böyle. Olabilir tabii ya. İnsan ölebilir. Kalbi var ölebilir. Ne zaman? Yarın bugün 10 sene 20 sene sonra böyle. Yürüyüş çıkar böyle işte şunlar bunlar. Tabii onlar da dikkat etme gerekiyor. Mesela temizlik lazım tabii mesela. El yıkamak mesela ağza bunu su vermek. Eğer Müslümanlar abdest alsalar aslında yeter insanlara böyle. Çünkü el oluk böyle oynak yerlerinde şehirde böyle birazsa böyle yapışıyor virüse bunlara böyle. Bir de karanlık seviyor bunlar be. Nil olsa böyle insana boğazında, diş aralarında boğazında biraz da burunda böyle ver. Şu akciğe gider çünkü bunlar böyle. Akciğe böyle. Ama Rabbim burunda ne var burnunuzda? Konka dünyayı. Çıkıntı burnu böyle. Tıpta konka dönüyor bunlara böyle. Neden bunlar? Onlar çarpınca hem havayı bu ısıtıyor soğuk havada.

Doğru fayda verir böyle. Peygamber'e fayda yok kim? İbadallah bir dua. Ey Allah'ın kulları dua devam edin duaya böyle. Yine buyuruyor hadis-i peygamber. Dua yürüdür belaya. Dua gecik belaya geri çevirir. Dua böyle. Allah'tayım, dua ettim Allah-u Teala'ya kulu. Bir yaklaşım Allah Mevla'yımıza böylece. O başına gelmiş olsun, gelecek olsun. Dua geri çevirir böylece. Yani duanın kalması için bir şart var burada. Böyle şimdi geliyor. Başka dışları bir de. Dua'yı mahcubun anillah. Dua ile Allah arasında bir perde oluyor ama. Kul dua ediyor, yalvarıyor. Ama o dua Allah'a ulaşmıyor be. Arada bir engel var, perde var, hicap var orada böyle. Hatta Yusuf'la Ala Muhammed'in ve Ehl-i Beyti'yi aleyhisselam böyle. Ta ki kişi duadan sonra Peygamber sana bir şey getirirse o böyle kalkıyor. Böyle. Hatta bir rivayette şöyle geliyor böyle. Duanın başında elhamdülillah Peygamber sana bir şey getirirse sonra dua eder. Sağ şafi getirirse ikisi arasında duayı meylem gerçeğe oluyor böyle böyle. Demek ki bir insan duadan sonra eğer peygamberimize ve ehli beytine ve ala Ali Muhammed yani demese böylece dua ile Allah arasında bir hicap mahcup diyor. Perde var böyle. Ve kalmıyor böyle böyle. Bunu yapma gerekiyor inşallah. Bir de zemzem suyu. Biraz da taze zemzem suyu böyle. O da Allah'ın izniyle koruyucu bunlar da ne? Maddi olarak böyle. Burası aşamamız ettiğine ma zemzem lima şürübeleh. Zemzem suyu lima şürübeleh. Ne içilirse ona şifa. Zemzem suyu, hali zemzem suyu ne içilirse, niyetiyse ona şifa. Şeker hastalığı var. Bir de kurtulamıyor bundan böyle. Onu da işler, cennet işler. Doyarsa bol içecek böyle ama. Doyarsa bol işler böyle. Ona şifa böyle. Tansiyonu yüksek, yok kalbi var, şunlara bu ne hastalığı varsa bunlar şifa böyle böyle. Bir tane daha inşallah kanser bir şey inşallah nasip olsa inşallah böyle. Acı ve hurması var. Acı ve hurması böyle. Çok hurma çeşidi var. Medine'de bile. Yani dünya başka da. Çok hurma çeşitleri var tabi. Men tesabbaha küle yevmin seba temaratin acibetin. Bir insan her sabah aç karnına 7 hurma yese. Acı hurması yese. Her sabah aç karnına ama. Aç karnına. Biraz da Medine acibesi bir hadis-i şerif geliyor. Diğer hadis-i şerifte geliyor. Olursa daha makbul. Yani Medine'nin toprağında Medine'nin suyunda bir kenara böyle. Medine'nin topu onlara böyle. Medine'nin otu hep şifa onlara. Hepsi böyle. Medine'nin böyle. Demek ki bir insan büyüse mesela yerini alsa bunlara böyle. Eğer Medine ve civarında avare deniyor böyle. Hurma olan yerler var. Kişi onun hurmasından her sabah aç karnına yese 7 tane. 7 gün yese. 7 sabah. Eder 49 tane böyle. İnsan sayacak 49 tane hurmayı. Acı hurmasını bunları sayacak insanları böyle. Başlayacak Allah'ın izniyle her birini Bismillahirrahmanirrahim diye alacak böyle. Onu yedim. Yine Bismillahirrahmanirrahim öbürünü alacak böylece. Yani 7 de besmele çekiliyor bunlar böyle. Sonunda elhamdülillah der. Allah'ım sen benim şu asma şifa ver diye. Alt duaları böyle. Demek ki 7 tane acı hurması 7 sabah aç karınla. Hemen yemek almışlar böyle. En aşağı bir saat aradan geçsin. Yemeye gerekiyor. Lem yaldurrehu. O kimseye zarar vermez. Hüzalike o günü. Semmün ve rasihrün. Zehir. Yani virüslerin saldığı zehirler böyle. Buna böyle. Enfeksiyon hastalıklarına karşı böyle. Bunlara karşı böyle bakın. Şiva böyle. Semmün böyle. Ateş hastalıkları böyle, her türlü bu hastalıklara karşı bunlar böyle. O gün aşma zarar vermiyor böyle. Bunu da vermiyorlar. Vela sihrün o kişiye o gün büyü yapılsın, o da tutmuyor. Allah kuruyor bunlara böyle bak. Acı hurması böyle. Yani görünüşte pek alıcı görünmez. Genelde şifalar abim gizlemiş mi şifalar abim böyle.

Peygamber işte alamıyor aslında böyle şey böyle. Alamıyor böyle. Yok çık bakalım böyle. Emir ediyorum böyle. Çıkınca emitaat vacip oluyor üzerine böyle. Ve çıktı böyle şey. Tabi bütün sahabelerin kovalı şimdi bir sahabelerin böyle. Bir Habeşi okuyacak. Sanki Asr-ı Saadet tek yaşayacak orada böyle. Ezan okuyunca böyle. Hadi biraz durur dönü kulübüne. Allah-u Ekber, Allah-u Ekber deyince böyle bir sarstı bütün sahabeler bir sarstı böyle. Ezan okumaya tabi dura dura böyle. Ağlıyor ağlıyor böyle. Dura dura okuyor böylece. Bütün sahabelere böyle ağlamaya başladı böyle. Başta önüne eğildiler. Sakaldan yere geçiyor böyle böyle. Ona göre tabi'in de onlarla alışıyor onlar beraber böyle. Öyle dalmışlar ki artık ağlamaya. Ezan bitmiş ama yine ağlıyor bunlar böyle. Sanki asıl saadetteler. Medine-i Münevvere'deler böyle. Habire ezan okuyor. Resulullah şimdi gelip namaz kılacak bir an böyle. O havayı yaşıyorlar onu. Yaşıyorlar böylece. İşlerinden bazıları kendine geliyor. Ya Ömer diyorlar. Ya Halife. Öyle namazı geçmesi vaktiyle böyle. Bak. Kendi geçmiş onlar böylece. Hazreti Ömer ork namazı kıldırdı. Geçti miraba. Yavaşça kıldırdı. Allah hepsi razı olsun inşallah. Rabbim hastalığı şifa versin hepimizin inşallah böyle. İlahi Teala Fatiha.